जाने वाले हो सके तो लौट के आना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बात कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, जाने वाले हो सके तो।